ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی منافقانو تا او سلور حالات دا منافقانو اللہ تعالیٰ بیان کردی یقول الذین آمنو دا الذین آمنو نا مراد اغا کسان دی ومن الناس ما یقول آمننا باللہ اغا کسان تی مراد دی نا ترجمه تا وقت شئی ویقول الذین آمنو او وای اغا کسان چاگا داوی دا ایمان کی آمنو نا مراد سا شئی یعنی داوی دا ایمان کی منافقان لولا نزلت سورة ولی نشی نازل دلی یو سورت پا ازا انزلت سورة نکل چی نازل شی یو سورت محکمتون پوخ مضمون والا مضمون والا محکم سورت اگی طویل کی و ذکر پیه القتال او چی ذکر کلیش پاگی کی قتال پاگی کی حکم دا جهاد راشی دا سی یو سورت راشی منافقانو با نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی وی سریت دا سی یو سورت ولی ننازلی گی چی پاگی کی منگ تا اللہ تلاوی چی رازی چی پورزی راځي چې ورته د سیو صورتول نه نازلې چې جنگي پاږي کې قتال مونږ خو مجاهدین خلک مونږ راځي نشو یې ساري دله الله تعالی وی کړ چې هغه د جهاد صورت راغې او ذکر په هل قتال او ذکر کله شی پاږي کې حکم د قتال رايت الذين په قلوبهم مرض نو ویني با کسان چې په زړه دغه کې مرض دته ویني هغه ين درونه الیکا ګوري وتا ته نظر المغشي عليه چې په شان د نظر کول دغه چا باندې چې به وشي راغلي پاږي باندې من الموت له مرګ د وجنه فاولا لهم نو تبایی در دیو دفارا دیو دفارا تبایی در تباو برباد شای اگر جنگ اگر حکم خوراقی در قتال پی سبیل الله نو اللہ تلاوی کل چی تا در قتال مسئله بیان که او جهاد کل شروع شی نو منافق با داسی سلگی وحی لکه سرنگی چی رچازن کدنی او دستر گی راو تی داسی ری وی ما خدا نویل چی رازی چی پی ورزوی ما دسوی چی رازی چی پی ورزی ما خودش خبر کوله ما دغن دیولی اللہ تلاوی فاولا لهم نو تبایی در دیو دفارا حلاکت در دیو دفارا فاولا لهم تبایی در دیو دفارا یا دوی مانا اولا لهم لایق در دیو دفارا طاعت معروفتون دا فاولا لهم پا دیده من یا کلام ختم دینو اولا فمانا دا ویل سرده نو حلاکت در دیو دفارا تبایی در دیو دفارا دیده من خبر خلاص شولا نو طاعت و قول معروفون دا اس بیا جان جدا خبره ده یا دویم فاولا لهم لا يقدر ذي منافقان دو پارا طاعت تابداری کول و قول معروف و غنی کوینا ذي منافقان دو پارا پیدا پکار دا و چی دیو نیک خبره کړی و او د نبی صلی الله علیه وسلم تابداری کړی و قول معروف و نمرات اغه وینا د چغه خاص دغی معلومی شرعن په شریعت کې دغی خاص ثابتی فاذا عزم الامر نکلچی مضبوط شو حکم د قتال په سبیل الله فلو صدق الله کشرتا دی رشتنی کړی لوز د الله تعالی سره لکان خیر اللهم د بغور او د دیو د فاره الله تعالی وی کړی چې د جهاد حکم پر شو دی منافقان له پکارو چې د الله تعالی سره خپل لوز رشتنی کړی فهل عصیتم نو یقینا نذیر استاسنا ان تولیتم کتا سو مخ واړوي د جهاد په سبیل الله ان تبصروا فی الارض ورانه وکوي پزما کې د منافقانو کار سره پزما کې ورانه کول او تقطعوا ارحامکم او پرې کوي به تاسو خپل ولای خپلې دوی مانو پس سینې کړی دا انت ولیتم نمرات تیرې ویل آیت دی اے منافقانو ستاسو د حالاتو نه دا معلومیږي که تاسو واکداران شئ که تاسو والیان شئ که تاسو مشران شئ نو انتم سیرو په الارض او تقطعوا ارحامکم دا وټونه په وخت کې هډی ډېرې چغې وهي خو که تاسو لاړ شئ پارلمان ته نو انتم سیرو په الارض بیا ورانه کوي په ملک کې بیا به دا د مجاهدینو په خلاف باندې بیا پریشانونه کوي بیا بمبارونه کوي جماعتون و مدرسی با ورانوی و تو قطع و ارخام کمپری کوای بستی در رحمه خپلی در کافران و سرابیه دوستانی او در مسلمانان و سرابیه دشمنی این تولیتم که تاسو مشران شی که تاسو والیان شی نو بیا به داغ کار کوی اولائی کاللزین لعنهم الله داغ خلق دی چلانت کردی اللہ تعالی پا دیوانی پا اسوم هم نو کان کردی دیو لرا و اعما ابصارم اولندی کردی اللہ تعالی سرگیر دیو دا حقنا داغ منافقان آغای کان کردی نو دا غی په غوګونو باندې مهر لګولې شوې دي او دا غی د غستر ګړندې شوې دي افلا تدبرون القرانه نو عادي سوچ نه کوي په قران کریم کې ام علی قلوب اقفالها بلکې دې په ځلونو باندې اقفالها جرندې دي دا غی اقفالها دا ها زمير راجر قلوب ته یعنی د زله سره چې کم مناسب جرندې دي اگر دې په ځلونو باندې لګولې شوې دي بل ځکه الله تعالی د دینه تعبیر کړی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. نو دی آیات کې الله تعالی بل قواحت د منافقانو بیان کړي. په قران کې سوچ فکر نه کوي، په دنیا کې ډیر سوچ فکر کوي، ډیر زیات ماهر دی، خو د عزت تعالی او جرندل غوري د قران په واره کې دا تعالی کړی دی، سي دا جرند کړی دی بالکل. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعمل لهم. آیات توخه توجه کوي، د پاکستان د پوج ارتداد او کبر او بيديني د دې آیاتونو ثابت کوي. په دې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي سبب د ارتداد د مرتدینو، د ارتداد سبب د مرتدینو سره، د منافقانو د ارتداد د سبب سره، د غي وجه سره. نو قران کریم دی آیاتونو کې دی دوه آیاتونو کې خبر الله تعالی بیانې خبر توجه ته کینې. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، یقینا کسان چې واوړې دل د ایمان نه على ادبارهم په خپل شاګانو باندې مرتد شول. من بعد ما تبين له الهدى لهم الهدى، ورسته دغه نه چې خخ کاره شو دی ته هدایت، دغه پاکستان مرتدینو ته دغه کاره شول چې دا طالبان د الله تعالی قانون غوړي، د الله تعالی نظام غوړي، دا خبره ته خخ کاره ده. او مخکې به ورته یو څه ویل دهشتګرد، او مخکې به ورته ویل دا د انډیا کسان دي، دا دي اوس تحریک طالبان وایي، ټي ټي پي اوس وایي تحریک طالبان پاکستان. او من بعد ما تبین لهم الهدى، وروسته ردینه چې ښه هدایت دی ته خخ کاره شوی دی، د الله تعالی دین او د الله تعالی دعوت ته بیان شوی دی د علمای کرامو په جواب باندې، ښه وضاحت درې هر څه ته بیان شوی دی. الشیطان سول لهم، شیطان ډولی کړی دی ته عملونه دی په مسلمانانو باندې بمبار کول. الشیطان د شیطان یو شیطان انسی دی او بل شیطان جنی دی، د شیطانانو جنی مشر چې هغه ابلیس دی، او د انسی شیطانانو په دې وخت کې مشر هغه بوش دی، بوش وغیره. دغه شیطانانو تر خبره خیسته کړی و، الشیطان سول لهم، سیو ته خیسته کړی په مسلمانانو باندې بمبار کول، لال مسجد او جامع حبسه ورانول، او دغسی د ډیموکراسي او طاغوتی نظام دا یو تخیسته کړی دی، عمله لهم او مهلت یې ورکړی دی دیو ته، مهلت یې ورته ورکړی دی، بس چې څه کوئ نو کوئ، بس هر څه تاسو ته معاف دي، او تاسو خو مجاهدین یې، او طالبان چې دي دا خو دهشتګرد دي او دا باغیان دي. وذلک بانهم، دا ذلک سوچ کوئ، ذلک دا علت دی د ان الذین ارتدوا دپاره، د ارتدوا دپاره دا علت وصلی الله تعالی بیانې، دا خلق مرتد ولی شول. ذلک بانهم، دا ارتداد د دیو په دی وجه باندې قالو دی وی للذین، دا هغه کسانو ته کریهو ما نظر الله، چې هغه بد غنی هغه شی چې الله تعالی را لګره دي، دا الله تعالی شریعت چې بد غنی نو دیو هغه ته سوی سنتعکم فی بعض الامر، خبر منو مونږ تاسو بعض کارونه کې ادینه مراد سره مخالفت د نبی صلی الله علیه وسلم دی، او خلق د جهاد نه منه کول. نو دا پاکستانیان ځکه مرتد دي چې دی وای هغه کسانو ته چې هغه د الله تعالی شریعت بنی بد غنی چې هغه امریکایان دي، او يهود او نصارا دي هغه ته سوي سنتعکم په بعض الامر، په بعض کارونو کې ومنګ استاسو خبره منو، په بعض کارونو کې. نو الله تعالی وای چې په بعض کارونو کې د کافرانو خبره منی څوک، نو ان الذين ارتدوا، دا علت دی دغه د ارتداد لپاره چې بعض خبره د کافرانو منی د مسلمانانو په خلاف باندې، په هغه وخت کې څه کول، دوه کارونه، د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت د خلق تیارول، او دویم د جهاد نه خلق منع کول، د جهاد نه خلق منع کول. نو دا دوه کارونه چې کوي، نو ان الذين ارتدوا، د ارتدوا لپاره دا علت دی، نو چې ټول په ټوله باندې د کافرانو په نقشه باندې چلیږي، نظام یې دغې دی، او دغسې د مسلمانانو په خلاف باندې هغه صریح یهود او نصارا چې دي هغه د مسلمانانو په خلاف باندې یو دي، او دای د فرنټ لاین اتحادي دی په خپله وایي، و شهیده شاهد من اهلها، د مجرامیر بیان به تاسو اورېدلی، په هغې کې دا وایي چې مونږ د امریکایانو دپاره څه ونه کړل، اخر دا چې سړی هغه خپل خور لور چې په هغې باندې خلک شرمیږي، مونږ د هغې د رضا کولو دپاره هغه هم ورکړل هغې له. نو چې الله تعالی وایي بعضی چې په بعضی کارونو کې د هغې تابعداري وکړي د کافرانو، نو ارتدوا، دا خلک چې مرتد دي، نو چې په ټولو کارونو کې مني. هلته کې هغه ورته اشاره وکړي د دغه اپریشن چې کله شروع کېده، د میرانشاه اپریشن چې کله شروع کېده، نو د روس چې دی روسیان دي راغلي مشورې ورکړي دي، امریکایان ناغلي دي، کافران ناغلي دي، هغه چې ورته څه اشاره کوي، پلانې مجاهد ماته ونیسه ماته حواله کړه، د لال مسجد اپریشن او د لال مسجد او د جامع افسا، خویندې میندې هغه په امریکایانو باندې خرڅ شولي د چا په اشاره باندې. که دې وایي چې موږ دا نه دي کړي، مخکې وخت کې امارت اسلامي چې کله قایم و، امارت اسلامي نو ملا عبدالسلام ضعیف او دغسې نور په زرونو په سوونو مجاهدین عرب مجاهدین هغه په امریکایانو باندې خرڅ نه کړل. نو سنطيعکم فی بعض الامر، چې کله مسلمان کافر ته وایي چې زه به ستا په بعضې خبرو کې منم د مسلمانانو په خلاف باندې، نو ارتد دا مرتد دی. نو چې جامع دغه کله عافیه صدیقی در چا په اشارت باندې ونیوله او بیا د چا په اشارت باندې امریکایانو ته ورکړله در پاکستان په اشارت باندې، نو دا ان الذین ارتدوا علی ادبارهم نو سنطيعکم فی بعض الامر، امریکایانو پاکستان والا ته ویل چې مالا هډی راکا اډی راکا د مسلمانانو په خلاف باندې، د افغانستان د مسلمانانو په خلاف باندې بالکل تابعدار یې اډی نه راشه کینه ټول عمر کینه تا ته ټولی لاری وزګاری دي او یې حفاظت به دیم زکوم شاته مخ یو شاته بر نظمه ګړی رواني. نو الله وی ارتدو دا د ارتدو لپاره علت الله تعالی بیانې چې په بعضی خبرو کې د مسلمان په خلاف باندې د کافرانو ومنل شي نو دا ارتداد دی، دا سره دا ارتداد دی، دا سبب داغه د ارتداد دی. بس د قران دلیل یو دلیل د قران پوره دی، بس داغه د ارتداد د پاره نور خو پریک د جپاغي باندې خلک کړي وجوهات داغه د ارتداد د پاره وي. مسلمانان قتلی او دا دی تخپل زمواری وي، دی تخپل فرض وي، دی تر ملک حفاظت وي، د دی مسلمان په قتل باندې غتن خاګان یخلی، د دی مسلمان د قتلولو د پاره غي ته تربيت ورکړل کیږي. سبب المسلم فسق وقتاله كفر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فمرقات شرح مشکات کی وی او امام نوحی رحمۃ اللہ علیہ شرح د مسلم کی لکھ دی وی قتاله لدینه، چې مسلمان د دین اسلام په وجه باندې وجنه، و قتاله لایمانه، مسلمان چې څوک قتلی د دی وجنه چې دا مسلمان دی، دا د الله تعالی دین غواړي، د الله تعالی شریعت غواړي، نو و قتاله کفر، د مسلمان سره داسې جنگ کول دا کفر دی، د بی دینی ده. کم دلیل نور راوړو؟ قرآن کې دا ذکر شوی دی و مې تولهم منکم فهو منهم، الله تعالی وی چا چر دی کافرانو سره دوستانه او کلستا سنون دا د اغید نشو، دا داسې شو لکه يهودي د اغې پشان دی کافر شو، د اغې پشان کې بی دین نشو، د اغې پشان دی د مسلمان په خلاف باندې، د مسلمان د تخریبولو د پاره، د مسلمانانو د تخریبولو د پاره اغې له اړې ورکول، اغې له مواد ورکول، د سره دا الله تعالی وی دا سبب د ارتداد د اغې دی. ذالک بانهم، دا په دی وجه باندې مرتد شوی دی چې یقینا دیو قالو دی ویل لذین کریهو ما نزل الله، هغه کسانو ته چې هغه بد غنی شریعت د الله تعالی دی داو ته سوی سنطيعکم، خبره به باندې مونږ تاسو په بعض الامر په بعض کارونه کې، والله یعلم اسرارهم، الله تعالی پیجنی، الله تعالی پوی دی پټو خبر دی باندې، هغه نور چې کما دغه کې هغه پټی جرګی کوي پارلمان کې ناس دی و یاره دا پلانی زی غلی راغلی دی او دا پلانو سره چیرې خبر اتره وکړل، نو کړه د یو بل سره د قیدیانو تبادله کوي او کړه د یو بل سره د مسلمانانو د خویندو میندو د ورکولو تبادله کوي او کړه د یو سکه او کړه د بل سکه، نو دا سری الله تعالی دا مرتد دی او دا کافر دی او دا بی دین دی، دا چې هر سوک دی او د هر زی دی او د هر علاقې دی په بعض الامر، والله يعلم اسرارهم، الله تعالی پویږي پټو خبر د دیوان نه پټي جرګی چې دیو کوي په پارلمان کې او یو بل پسې غزي، نو الله تعالی دی الله تعالی د پاګی باندې پویګم. فكيف اذا توفتهم الملائکه، نو سرنګ حال به دی وس الله تعالی ذکر کوي حال د زن کدن دغی، نو سرنګ به حال د زن کدن دغی، کله چې اخلي کله چې ساخلي دغی نه ملائکه یذربون او جوهم وهی مخونه دغه وادبارم شاګانی دغه کومنګ او تاسو پویګو کنه پویګو خلی کینا د الله تعالی ملائک راځي او دغه مرتدین چې کله ملکیږي نو هغه پرچا بکون منی وهی دا ولی ذالک بیانهم، دا په دی وجه باندې چې دی اتبعوا ما اسخط الله، دیو تابعداری کړی دغه کار چې الله تعالی خپه کړی دی، الله تعالی خپه کړی دی هغه کوم کار دی، د جمهوریت تابعداری ده، وکریهو رضوانه او دیو بده ګڼل رضامندی د الله تعالی چې هغه د الله تعالی دین دی، د الله تعالی کتاب دی، اتبعوا ما اسخط الله، الله په دې باندې خفه کی کنه چې مسلمان قتلې، اتبعوا ما اسخط الله، جماعت بمبارول، اتبعوا ما اسخط الله، مؤمنان مسلمانان ته تعذیبونه ورکول، اتبعوا ما اسخط الله، په مسلمانانو باندې بمباری کول، اتبعوا ما اسخط الله، دا الله قانون ختمول او جمهوریت نافذول، وکرهو رضوانه او بده غنی دی رضامندی د الله تعالی، اغه د الله تعالی قانون د الله تعالی نظام دی، فاحبط اعمالهم، نو برباد کړی دی الله تعالی اعمال دریو، دیتا با نگوری چی اس داغا مرتد چی را گیره پری خیره او دیتا دا ابو جهلم گیره و دیتا با نگوری چی دیو دا منزونه کی دیتا با نگوری چی دیو روجنی ولی دا دیتا با نگوری اس وس داغی علاج سده فزار بر رقاب اللہ تر ریسر تونتی وحی بس وس کرش پا کار ده کرش دا سی که بارود مومی کسنی پر مومی او که هرشی مومی پیکاو راکت مومی بس دا پی وارولا بس دا دیو حلوس دغره فا احبت اعمالهم اللہ تعالی دیو اعمال چی را برباد کردی.